por naturaleza honramos a Verdad. Por las costas de Galicia todos nos escoltarán. Bueno, pues seguimos aquí no 104, perdón, no 89.4 de FM, de aquí de Radio San Boi, no programa, sempre no programa Galegos Novais. E estamos, pois, á espera de poñernos en contacto, pois, con un grupo de músicos alá de Galicia, alá que gravaron, pois, unhos vídeos clips ali pola Ribeira Sacra, que gravaron tamén, pois, certas pezas de música, e sobre todo esta fin da semana pasada estuveron ali en Castro Caldelas, en Ourense, e ali pois comenzaron a gravar, pois es, como ben dixen, este videoclip ali na Ribeira Sacra, e dentro dun momentiños pois vamos a falar con eles, pero antes vamos a escoitar pois unha peza de música quizáis deles, que xa Fernando nos ten por ali preparada, máis ou menos será así. Esta terra, onde a choiva entra sen permiso, onde os veranos ulen a viños de Albariño, a viños da Ribeira Sacra, a viños do Ribeiro. Son desta terra que un permanente feitizo. Son de Camariñas, Camariñas, Camariñas. Ay, que xa me vas camariñando por unha de Camariñas. Vivo no mundo, vivo penando. As nenas de Camariñas quedan no río, quedan lavando. Vou pasar por Camariñas, por Camariñas, cantando. Vou pasar por Camariñas, por Camariñas, cantando. As nenas de Camariñas quedan. Camariñas, Camariñas, ay, que xa me vas, Camariñas, por unha de Camariñas, vivo no mundo, vivo penando, as nenas de Camariñas quedan no río, quedan lavando. O pasar por Camariñas, pasei cantando e contemplando a virxen do monte, Cabo Vilar e o cementeiro dos ingleses. Camariñas. Do monte que os marineiros sempre vixías, non permitas que morrer flonce desta terra miña, desta terra do encaixe de bolillos. Camariñas, Camariñas, Camariñas, Camariñas, Camariñas. Bueno, pues seguimos a espera de ponernos en contacto pues con un grupo de músicos, con un grupo que se titula Milsons. Y queremos pues ponernos en contacto con él, pero mientras tanto no nos ponemos en contacto con él, vamos a escuchar unas piezas de Teruleque, do seu CD Outro que tal baila. Bueno, pues ahora vámonos a la Galicia otra vez, vámonos, baixamos así un poquillo a música que tiñamos, y vamos a falar pues con un dos componentes de Milsons, penso que se chama Bruxo o algo así. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal ahí? ¿Qué estás, na Ribeira Sacra, Castro Caldelas? ¿Por dónde andas? Estamos ahora aquí por Castro Caldelas tomando unha boa bica, un bo café, e tamén viños, os viños aquí de Héroes. Non me poña la boca auga. que me gusta ben a bica, e me encanta Castro Caldelas porque desde aí vexe medio mundo. Si, dicen que teñen a mellor bica do mundo que de Castro Caldelas, está feita con produtos naturais, e de verdade que é unha bica que enamora. Sí, sí. Eso ten que enamorar. Bueno, Castro Caldelas, eu estuve no verán pasado aí nun exactos e de verdade que me encantou Castro Caldelas, a súa bica, todo eso. Pero facía un calor que este verán pasado estaba, o calor estaba en Galicia, non estaba aquí polo Mediterráneo. Trasladadas. Pues aparte acaban de nomearlo un dos pobos máis bonitos de España. Sí, acaban de nomearlo, sí, señor. Sí, sí, sí. Un dos pobos máis bonitos. Pobo... Sí, sí. Dígame. Bueno, vamos a falar dese videoclip que grabastes pola Ribeira Sacra aí en Castro Caldelas, un videoclip que me enamorou, desde logo. Vamos, e ademais unhas cantigas que tedes, pero a medido do repertorio. Sí, nada, estamos entusiasmados con este videoclip, pola repercusión que tuvo. Eu tamén descoñecía un pouco esta terra, a Ribeira Sacra, ¿no? Sí. Poder vir aquí a Festa dos Fachos, que estemos aquí neste fai pouco. Sí, sí. Facendo unha actuación especial para eles. Sí, sí. Nos quedamos enamorados desta festa, grabamos un videoclip para tamén, como decía antes, ¿no? A Ribeira Sacra, para difundir esta candidatura a Patrimonio da Humanidade, ¿no? Sí, dos Fachos sobre todo. Sí, e a viticultura heroica, ¿no? Sí. Destes bodegueiros, non? Sí. Que empezaron fai máis de 25 anos. Porque estes bodegueiros fai 25 anos os viños os regalaban, sabes? Sí. Tiñan as bodegas abertas. Sí, para que a xente a fora ali encima de que levaban traballo, para atender a xente regalaban o viño. Sí, porque iba aquí, había moitas visitas médicas, según me contaban eles. E as médicos viñan aos monasterios, pero estaban cansados de visitar tanta pedra, tantos monasterios. Sí. Iban ás bodegas e aí lle regalaban o viño. Claro. Pero o Consello Regulador, o presidente, que se llaman El Furioso, José Manuel, o sí. Furioso, sí. Mais Cachín, que é o vicepresidente, sí. Que é o que lle leva os viños, lle levaba os viños Obama, que era sí. Sí, os viños de o señor Rey. Cachín, sí, señor. Entonces eles iban inculcando casa por casa que o viño que tiñan, que producían, valía máis de 6.000 euros. Sí, y a sí. Gente, o viño que estou produciendo, vale. E aí foron un proceso de lavarle o cerebro a xente, e aí empezou ese proceso, xa cerraban despois as bodegas, xa vendían o viño, e hoxe en día que está considerado un dos mellores viños do mundo, non? Ademais... Transmitimos todo eso na beleza, no videoclip, grabado na no mirada, no balcón dos madrileños, ¿no? Sí. Y nada, sorprendidos. Porque sin mal non lembro, tamén fostes por o que o castelo, grabando por aí, non? Sí, no castelo grabamos, porque no castelo empezamos a grabación do videoclip. Fala dun emigrante que está interpretado por un actor galego, Rubén Ríos, que tamén pinta a súa terra, ¿no? Rubén algo fabuloso. Sí, señor. Encantados por a súa masia, por a súa forza. Sí, sí, señor. Era Rubén parte no ano 1960 por aí, hacia terras de Buenos Aires. Sí. E ali, pues, recorda sus tempos na Ribeira Sacra, na súa terra, a morriña que ten, e volve, ¿no? Sí. Volve a súa terra e se encontra coa Festa dos Fachos, a Ribeira Sacra. Al final... El non pode estar máis tempo en Argentina, ten que volver, porque bota de menos a súa nai, a sus pais, a súa familia, a súa terra, claro. A festa, os fachos, a bica, os viños. Sí, todo eso, todo que rodea a todo eso dos fachos, porque non é solamente dicir, pois, os fachos, senón todo o que rodea aí, dos fachos, a bica, e despois... toda a comida que hai en referente ao entroido e todo eso, a ele é o que lle fai voltar aquí outra vez, a voltar á súa terra. Sí, aparte, eu, de verdad, nunca había visto unha festa dos fachos, porque isto data do ano 1753, sí. Porque en Castro Caldelas había unha gran peste, ¿no? Entonces o patrón, San Sebastián, a xente iba a acudir a él, sí, sí. E facían estes fachos que mide máis de 46 metros de largo, entonces botaban as prendas, as roupas, sí. Facían esta purificación con este facho de 46 metros de largo, máis 600 fachos que levan os veciños, sí, sí. Que botaban a fogueira para eliminar a peste, ¿no? Un pouco que transmiten, ¿no? Dunhas festas máis antiguas que hai na comunidade galega. Porque, aparte de eso, eles botan o centeo para poder conseguir esa palla, traballan ese centeo para poder conseguir a palla prefacer os fachóns. Sí, sí, esta no hubo bastante palla, ¿eh? ¿Sí? Hubo un buen clima aquí, no solo choveu, tuvieron a oportunidad de hacer os pachos o que máis grande, 46 metros de largo, que outros anos sería imposible reunir tanta palla, non? Esta non hubo unha excelente colleita aquí. E, bueno, cando grabaste su videoclip, dixéramos que gustou moito a xente, porque xa se ve que gustou moito, tuvo moita repercusión o vosso videoclip. Pero vosotros, aparte disso, tamén facedes música, non? Sí, ¿no? Somos una compañía que tiene en este momento 5 espectáculos. Tengo un gran espectáculo que es Celtia Musical. Tengo un espectáculo celta, romano, balada que está basado en un libro de las invasiones de Irlanda. Los netos de Breogán, que partieron desde la Torre de Hércules, que visitan a la isla. Son de Irlanda, se enamoran de unas princesas celtas. Sí, se voltan a Galicia y se enamoran estas princesas celtas de Galicia, y aquí se casan con netos de Breogán, es un poco que transmitimos danzas, bailes, fogos. Sí. Además, vestidos con trajes de época, ¿no? Sí, siempre los nuestros espectáculos están basados en las raíces, en nuestras tradiciones, en nuestros bailes, y aquí ha basado en los años 60 antes de Cristo, cuando estaban los romanos que vinían aquí a buscar los tesouros, que nos vinían a robar los tesouros. Éramos que nos vinían a robar los tesouros, ¿no? Ellos vinían a buscar o viño da Ribeira Sacra, sí, porque pero sabían que aquí había un bo viño, claro. Estes viños después eran levados a Roma. Pero eles xa sabían que levaban, a par do viño, levaban outras cousas tamén. Tamén viñan aquí, que iso dicían Estrabón e Plinio, ¿no? Os cronistas romanos, viñan a cultivar a mente, a recuperar o corpo nas termas romanas de Ourense, de Lugo, ¿no? Sí, señor. A parte de viño, teñen unhas augas que purifican e lle dan esa purificación. Non, os romanos sabían que as terras eran todo un espectáculo para eles. Un espectáculo tamén unha terra, como dicen en Portugal, 5 estrelas. Sí, señor, máis que 5 estrelas. Aparte disso, por iso se dice que Galicia é máxica. Galicia é máxica, Galicia é única, non? Sí. Galicia ten algo especial, eu viaxo por todo o mundo, e al final estou 2 semanas, fai pouco estemos en México, e aos 15 días aquí voy a volver a nosa terra. Sí. Por eso que tamén, pois, de aí preto salen mañá para México un cantante como é Xavier Vizcaíno, sale mañá para México tamén para levar o seu disco alá a México. Xavier Vizcaíno e o irmán de Lucía Pérez. Sí, o irmán de Lucía Pérez, sí. Sí, tamén grande músico, gran artista galego. Sí, sí. Vai en México, van a recibir con os brazos abertos. Sí, sí, sí. Levo o disco titúdase Diáspora. Tuve la oportunidad de escoitarlo, también un trabajo 5 estrelas, gran trabajo de Xavier. Sí, sí, además es un gran cantante, aparte de cantante, una grande persona, porque aparte está involucrado pues en muchas en muchas cosas benéficas. Eu tiño a sorte de coñecelo moitas das veces. A primeira vez que o viu en persoa foi nunha presentación que se fixo lá en Cambados, nunha comida de unha asociación que hai que se chama Galicia Ame, que tuve a sorte de conocelo ele. Pues un abrazo, se nos está escoitando Xavier, un abrazo enorme para ele e para su hermano, que está aquí temporizando, sí. Porque non é nada fácil, no, no mundo. No. E entonces aí vosotros, aparte disso que me dixaste que facíais hasta teatro e todo isto, pois sí, que espectáculo, sí. Que proxectos tedes agora para este ano 2018? Pues nada, este ano 2018 estamos con Celtia Musical, seguimos porque hai máis de 15 concellos de toda Galicia que queren levar Celtia Musical. Tamén acaba de no festival Goldwyn dos Ciudad 2020 en Irlanda. Pasamos a 2 cribas, 2 eleccións. Estamos ahora na última para ir a Irlanda para participar con Celtia Musical. E tamén no noso viaxe a México, na Ciudad de los Cabos, hai unha productora que quere levar Celtia. Mira. E ahora estamos apostando tamén por un dos nosos objetivos, con Andrea Pousa en concierto, a cantante que vedes, vistes en Milsons, pois nada, lanzando a súa marca, o seu concierto con sete músicos. E nada, o produtor musical acaba de ser nomeado nos Oscars, que Nani García puso a banda sonora da película chilena, ¿no? Temos este prazer. E tamén foi o que Nani García puso a súa partitura, o seu arreglo a voz do novo arranxo do himno de Galicia. Levamos máis de 7.000 discos vendidos por todo o mundo. Estamos encantados con este proxecto de este novo arranxo, en esta producción do himno de Galicia, que hai cunha orquesta sinfónica, músicos de Lugar na Lubre e os músicos de Milson. Ostras. Como Milsos tamén un produto de... fai un ano e pico, ano e pouco, que está da nosa compañía Queiman e Pousa. Neste proxecto de Milsons, que é un proxecto que collas músicas da nosa terra, ¿no? Que bebe do folk, do rock, do pop, entonces aí transmitimos esas cancións mariñeiras da taberna da nosa terra, ¿no? Sí, señor. Cantos de taberna. Sí. E temos o orgullo, ¿no? O prazer de contar con dous antigos componentes da roda, como Xuso Feixón a percusión, e Andrés Lorenzo as gaitas, e Abraham García, que son os grandes gaiteros que hai aquí, e Samu, Samuel García tamén, que toca buzuki. De Carlos Marino, que é un dos grandes tamén dos teclados pianistas. E con estes músicos, estes cantantes, estamos neste proxecto para difundir a Ribeira Sacra. Difundir a Ribeira Sacra para patrimonio e a candidatura, ¿no? Sí. Porque na Ribeira Sacra hai moito agochado aí, non é solamente a parte de que hai grande música, pero tamén hai grandes cousas románicas, aí hai moito o viaxeiro non é solamente chegar e dicir, mirar as viñas que están moi pendentes, pero hai outras moitas máis cousas. Non nos quedamos sorprendidos por o monasterio de San Pedro de Rocas. Sí. Ese tumba románica, ese Cande Segalín. Sale no vídeo, non? Sí, sí. Ellos conocían este lugar, non? Cande Segalín. Me quería meter nas tumbas románicas. No, porque o director non me deixo solo coa man, tocalas, non? Claro. E sorprendidos, non? Galicia sempre... Eu sempre digo, solo hai un camiño que nos leva a unha forma de vivir. Sí, señor. A outra forma de sentir. Un camiño guiado por o sol e as estrelas que nos traen aquí a estas terras galegas. Sí. Si al final faz un camiño, encontras lugares máis, como te decías, nestas terras de Galicia. Sí. Nestas terras de Suevos, que fomos o primer reino medieval de Europa no ano 410, pero unha exposición en Ourense sobre o noso pasado suevo, e que tamén está sorprendendo a todo o mundo aquí, porque leva miles e miles de visitas. Sí. E Galicia te sorprende, pero o noso pasado vikingo, cando viñan a coller os tesouros a Igrexa de Santiago e Catoira. En Catoira. Precisamente eu estuve unha vez ali con un amigo que é de Padrón, dice, vamos ir a Catoira e xa verás. Eu vi aquilo, digo, madre de Dios, pero... Eu quedaba amabraiado de ver. E digo, pero a xente... E agora hai unha festa tamén vikinga no Vicedo, porque poden encontrar aí, están aí para os arqueólogos, que pode ser o primer asentamento vikingo de toda a Península Ibérica. Jolín. E levamos aí dous anos transmitindo esta historia con cabaleiros, cos veciños, ¿no? Donde se juntan unha praia, na praia de San Román, que me parece outro dos sitios máis espectaculares da nosa terra galega, e transmitindo a historia do noso pasado vikingo e cristiano, ¿no? Sí. Por eso digo eu que os... dicen que en España os camiños conducen a Roma, pero en España... os camiños conducen a Roma, pero en España conducen a Santiago. É que Santiago ten unha parte vital na historia da nosa comunidade e na historia de España, ¿no? Sí, é unha parte vital, pero solamente eu vexo os arqueólogos que están descubrindo tanta cousa que digo, Galicia non é de onte, Galicia é de moi atrás. Un pobo sin pasado non ten futuro. Non. O noso futuro é enorme, porque aí está a nosa historia, ¿no? Sí. O que nos queremos que transmitir aos nosos rapaces, aos nosos nenos, inculcar esta historia, ¿no? E a riqueza dos povos que pasaron por aquí, ¿sabes? Tamén. Nos queremos moito máis fortes inculcando esta unión, ¿sabes? Sí, eso señor. Que son as raíces desta cultura que deixaron aquí, vikingos, romanos, cristianos. Sí. Por eso que eso non ten fronteiras. No. Eso non ten fronteiras. E por iso digo que, por exemplo, non sei, falábamos dos vikingos, eu que vin aquelo directo en Catoira, ali ao lado de Padrón, e despois ve os camiños que salen, que se o camiño da Plata, que se o camiño portugués, que se o camiño do norte, que se o camiño francés, en fin, que Galicia, eu penso que está a medio descubrir, non está descoberta. Ma, aquí tamén moita xente dice que miño que non se descubra tanto, porque sí, senón estarán saturados, non? Sí, tamén. Sí, eso. Dice, cando eu baixara a Castro Caldelas no verán pasado, pois eu me quedara en Monforte, e dicía, non, que vayan a Modiño, que senón nos invaden todo isto. Dice, que vayan a Modiño, que vayan vindo, pero a Modiño. Querendo dicir que non se amontonara moita xente, porque todo, pues, claro, moita desto, pois, un das albergas. Sí, Santiago, cada ano, está tendo máis visitas. Sí. A nivel turístico. Sí, moitas. Se está realizando o Camiño de Santiago. Sí, señor. Bueno, é innegable que temos un valor cultural, sí, de patrimonio, uh-huh, gastronómico, que pocas países poden ter o que temos aquí. Sí, hombre. Nos en España, ¿no? Sí. Uh-huh. Es importante que o sepamos valorar, e máis se valora cando estamos fora, ¿no? Onde máis valoramos. Sí, cando vas fora, e a xente tamén cando vas por fora, se queda enamorada de sí. Galego, se quedan enamorados, sí, de nós e da nosa terra, ¿no? De todo que hai aquí, ¿no? E creo que temos que conservar o que decía antes, ¿no? Sí. Por eso digo que cando non é solamente Galicia, non é solamente o pulpo e a empanada, é moito máis. Que moita xente solamente che sabe nombrar todo eso, la con congrelos, non, señor, Galicia é moito máis, é isto, todo isto que estamos falando, e a medio descubrir. Sí. Ten moita festa gastronómica. Sí, moito, sí. Eso dá moito. pois moi ben. Bruxo, te... Gracias, que tamén non me quería olvidar dos veciños de Castro Caldelas e da Ribeira Sacra. Dime. Do Folión, do grupo de trabazos, do Consello Regulador, sí, do Consejo de Patrimonio de Turismo da Ribeira Sacra, ¿no? Uh-huh. Tamén da Estrella de Ponte da Boga, la que nos apoyou aquí. Sí, señor. Da Vega. Uh-huh. Si non é imposible, da Xunta de Galicia, sí, la Xunta de Galicia que apoyou este proxecto, da Diputación de Ourense, uh-huh, que apoyou este, o seu presidente apoyou este proxecto, uh-huh, desde o principio, ¿no? Sí. Si non seríamos capaces de levar este proxecto adiante, ¿no? Que está tendo unha enorme repercusión, creo que ahora eles van a divulgar este videoclip, uh-huh, para a candidatura, que pues, será para o ano 2021, ¿no? Sí. E que lles vala para... Ma, decían outro día na presentación, ¿no? Sí. Patrimonio da Humanidade tenía que estar agradecida a Ribeira Sacra, sí, por estar incluída no Patrimonio da Humanidade, ¿no? Desde logo. De verdad, as zonas de Galicia que te sorprende a Ribeira Sacra. Sí, eso... Pero non tanto, uh-huh, porque cada vez que íbamos a gravar, queríamos máis, porque había sitios que... Sí, dice, pero isto non o vimos. Sí. Nos iba impactando, non? E cando íbamos coas cámaras, a xente te iba enseñando máis lugares. Sí, todo o mundo quería mostrar. Sí, pero te levaban a lugares que eran increíbles, de verdad espectaculares. Sí. O director Quique, temos que parar, porque isto nos da para outro vídeo. Sí. Pois, moi ben. Foi un placer ter... Foi un prazer terte aquí, e seguiremos, pois, ahora que temos dos contactos, seguiremos outra vez incomodándote. Sí, nada, se quereres tamén para que lle fagades unha entrevista a Andrea, porque estamos aí negociando para ir a Barcelona, a Cataluña, con seu concierto, entonces, ela non está ahora aquí conmigo. Ya, chamas a Andrea Pousa, non? Sí, Andrea Pousa. Vale, pois. Un das cantantes... Sí. Con máis proyección que hai na nosa terra galega. En este momento, sí. É a cantante principal de Celtio Musical, que ano pasado foi todo un acontecimento en Galicia, e que transmite toda a nosa cultura, a nosa gastronomía. Sí. Teño placer de tela como socio. Pois, como... xa falaremos con ela, e cando viña aquí a Barcelona, temos que tela aquí nos estudios. Vale, sí, creo que temos aí algo... que chega... Algo entre mans, ¿no? Sí, sí, algo que chega ao corazón, a súa voz, uh-huh. aparte de la cinta rayana, porque esa, ese mestizaje, ¿no?, entre sí. Portugal, uh-huh. Galicia, uh-huh. España, ¿no? Sí, señor. Porque respirar o seu disco, ¿no?, está, sí. Está nos tres idiomas, ¿no? Hombre. Que algo que asenta aquí, sí, sí, cinte, sí. A voz de Andrea Pousa. Levamos tres anos, acabamos de, foi pouco, David, de, na presentación do, uh-huh. do Ato do Megal de, en México, uh-huh. dos empresarios galegos en México, ah, e ali puso patas arriba o auditorio, e fai pouco, ele acaba de vir a actuar de Portugal, ¿no? Ah, mira, claro. De Portugal, estuvo actuando no Parlamento de Portugués, ali nun acto para divulgar a cultura luso-galaica, lusofonía, sí. E tamén nun gran pintor que de Portugal que é Puskás. Ah, sí. Que tuvo Andrea tuvo a oportunidade de estar ali diante dos vicepresidentes, dos diputados da Cámara de Portugal, e joia, okay. E voltamos hasta este fin de semana, tuvo que voltar outra vez porque requeriron a súa presenza de novo en Lisboa. Muy ben, pois, Bruxo, agradecemos moito a túa presenza, seguiremos falando, seguiremos en contacto, que sí. Xa colleremos a Andrea tamén para sí. entrevistarla en outro momentiño. Vale, graciñas, nada, desde Galicia para Cataluña, un abrazo forte, nada, todo o noso cariño vai da miña, do meu corazón e da Andrea Pousa. Pois moi ben, pois unha aperta aquí desde Radio San Boi, aquí en Barcelona, para ti tamén. Vale, un abrazo, un cariño enorme. Vale. Radio San Boi.